Hej, välkomna till Motståndets röst, Nationaldemokraternas närradiosändningar här i 88,0 MHz. Idag är det den 11 mars och det är åtminstone hyfsat fint väder. Jag tycker faktiskt att det är lite intressant att man tror att våren är på väg, trots att man vet att den sista snön inte kommer att falla förrän om typ 5-6 veckor. Man liksom lurar sig själv år efter år och gång på gång. Nåväl, till dagens program. Vi kommer att börja med en serie av ideologi här i radion och idag blir det den första av många. Efter det så kommer som vanligt nyheterna från Nationell idag, som för övrigt nyligen kommit ut med ett nytt nummer i veckan, som de flesta prenumeranter bara fått. Om ni inte prenumererar kan jag rekommendera er att teckna en prenumeration på www.nationellidag.se eller genom att ringa till 08 745 08 13 08 745 08 13. Jag kommer att nämna det numret en gång till i programmet, så att ni behöver inte oroa er. Men innan vi drar igång det här programmet tycker jag att vi börjar med lite musik. Här kommer Odalmannen. Du Perikles, kan du svara mig? Vem är det som sitter där borta vid bordet? Tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Jo, det är Birgit Friggebo. Hon är en goding, ska du tro. Hon vill alltid allting rätt. Ja, hon är Friggebo rätt och slätt. Tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Och han som står där borta och ber en bön om att alla politiker ska få högre lön. Vem är det då? Jo, det är ju våran pastor Alf. Men man kan ju inte säga att han har tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Han har något annat i soffan, annat i soffan, annat i soffan jämt. Och vem är det som glänser där så fin? Jo, det gör Björn Eriksson. Jag kan inte förstå varför alla socialdemokrater måste se ut som en sko i ansiktet. Ja, det är ju bättre än att vara liberal och ha tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Let's swing it. Jag tyckte nog det var roligast det där med Birgit Friggebo. Vill du ta det en gång till? Tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Stackars Birgit Friggebo. Men we shall overcome. Tuttarna i soffan, tuttarna i soffan, tuttarna i soffan jämt. Ja, välkomna tillbaka. Ni lyssnar alltså på Motståndets röst, Nationaldemokraternas närradiosändning här i 88,0 MHz. Som sagt så har vi på redaktionen fått vissa önskemål om att vi ska berätta mer i radion om partiets ideologi. Vad vi tycker och varför. Och eftersom vi finns till för våra lyssnare så kommer jag att i varje avsnitt framöver gå igenom en punkt i principprogrammet. Och idag börjar vi med den första och mest grundläggande principen som hela vår ideologi vilar på, nämligen alla folks rätt till liv. Jag läser innantill. Alla folks rätt till liv. Princip. Att i världen finns en rik variation av olika skilda folk är värdefullt och en manifestation av livets fantastiska förmåga att ständigt divergera och finna nya uttryckssätt. Alla folk i världen har en moralisk rätt till frihet, oberoende och fortsatt existens, så att det mänskliga livet på jorden kan behålla denna mångfald. Inget folk ska riskera att denna rätt kränks genom undanträngning av eller påtvingad integrering med andra vitt skilda folk. Målsättning. Vi vill trygga existensen, oberoendet och friheten för svenskarna. Ingen kan ta tillvara svenskarnas rättigheter bättre än svenskarna själva. Den svenska kulturen står inför ett förfall och en yttre massiv påverkan som allvarligt hotar dess existens. För att förhindra detta vill vi att andelen invandrare och särskilt icke-europeer ska vara så låg att folkets sammansättning inte påverkas på lång sikt, så som fallet varit i Sverige ända fram till för några decennier sedan. Åtgärd. Vi vill aktivt upplysa folket om att svenskarna håller på att assimileras med helt främmande kulturer och att det svenska folket på sikt riskerar att helt upphöra att existera. Stoppa invandringen till Sverige från länder utanför den västerländska kulturkretsen och pröva alla medborgarskap och uppehållstillstånd utfärdade till invandrare från dessa länder. Återkalla medborgarskap och uppehållstillstånd som utfärdats på felaktiga grunder. Det eventuella obehag repatriering medför är visserligen underordnat den permanenta skada vårt folk åsamkas om repatrieringen uteblir. Men obehaget för de repatrierade ska icke desto mindre lindras i största möjliga mån genom återflyttningsbidrag och annat stöd. Utvisa de invandrare som genom brott visat att de inte vill eller kan vara en del av vårt samhälle. Stimulera invandrare att återvända till sina ursprungsländer genom återflyttningsbidrag kombinerade med biståndsprojekt. Ja, de flesta av våra lyssnare har troligen läst detta. Om inte finns hela vårt principprogram att läsa på www.nd.se eller www.nationaldemokraterna.se. Och principprogrammet ingår också i vårt infopaket som kan beställas gratis genom att ringa till partikansliet på 08 745 08 13. 08 745 08 13. Nåväl. Alla folks rätt till liv är som sagt den nationaldemokratiska ideologin vilar på. Det som den vilar på. Vi brukar kalla principen för etnopluralism. Begreppet etnopluralism uppstod troligen i mitten av 1900-talet, men någon direkt upphovsman kan man inte bestämma med 100% i säkerhet. Den etnopluralistiska tanken går ut på att varje folk har rätt till ett eget självbestämmande och villkorslös existens. Etnopluralismens mål är att världen ska bestå av suveräna och etniskt homogena stater. Världen idag ser inte ut som den gjorde förr. Globaliseringens framfart accelererar hela tiden med teknikens hjälp. Imperialismen har gått från att vara rent militär till att vara kulturell och ekonomisk. För att optimera globalismen har man infört något som kallas för mångkultur. Syftet med mångkulturen är att ersätta den mångfald av folk som finns idag på jorden med ett enda folk. Och på det sättet så minimerar man de olika skilda behoven som olika folk har och kan alltså sälja samma produkter och samma ideologi över hela världen. Det som kallas mångkultur är i själva verket tvärtom en monokultur. Som NDO-ordföranden Patrik Forsén uttryckte det: om man blandar alla färger i en färgpalett så får man bara en färg, inte många. Och det är just det här motsatsförhållandet som gör frågan om mångkulturen så intressant. De flesta människor kan nog skriva under på att mångfald är bra. Det finns olika kulturer som kan utvecklas sida vid sida och eventuellt lära sig av varandra. Och det kan även nationaldemokraterna skriva under på. Men att blanda alla folk får ju precis motsatt effekt. Istället för att ha många olika folk så får man ett enda folk. En blandning av alla folk som enats kring den minsta gemensamma nämnaren, de primitiva drifterna. Och det är precis det här som de internationella storföretagarna vill ha. En stor grå, eller ja, snarare brun, massa av konsumenter. Det är ingenting som vi vill. Vi vill ha starka, unika folk som värnar sina traditioner. Mångfald är något positivt. Monokultur är något negativt. Nationaldemokraterna värnar inte bara om det svenska folket. Vi ser ett värde i den globala mångfalden. Givetvis sätter vi vårt eget folk främst, det är ju naturligt, och dessutom med tanke på att vårt folks överlevnad idag är så pass hotad som den är, börjar situationen bli allt mer kritisk. Vi kan ju inte gärna fortsätta kämpa när vi inte finns kvar. Hela västvärlden står inför ett hot så gigantiskt att vi inte ens i våra vildaste mardrömmar kan tänka oss konsekvenserna av styret idag. Det är länge förutspått att vita snart kommer att vara i minoritet i hela västvärlden, men de här profetierna har avfärdats som överdrivna, även av oss nationella. Jag tror inte att någon vill inse vad det är som sker, men nu blir det mer och mer påtagligt. Invandrarna är de största barnafödarna i Sverige. Etniska svenskars nativitetstal ligger på minus, det vill säga att det blir färre och färre svenskar för varje dag som går. I fler och fler delar av landet blir invandrare i majoritet över svenskarna, med följden av att det blir något som liknar en ockuperad zon. Det har inte gått så långt i Sverige. Vi är ännu så gott som i alla fall besparade från så kallade no-go areas som finns i Storbritannien. Det är så områden dit vita inte får gå. Det vill säga uttalat ockuperade zoner. Visserligen har vi områden i Sverige dit svenska poliser inte får rycka ut. Och där ambulans och brandkår behöver polisbeskydd för att inte bli attackerade. Men vi är åtminstone än så länge majoritet i Sverige. Men även det här förhållandet minskar konstant. För 30 år sedan fanns det knappt några invandrare alls i Sverige. Idag utgör de ungefär 20% av befolkningen. Jag talar alltså om utomeuropeisk invandring nu. Och det är inte så att invandringen minskar heller. I flera stater i USA är vita i minoritet. I vissa fall är de så få som en tredjedel av befolkningen. Visst kan man kalla det domedagsprofetior, men onekligen pekar allt på att de kommer att slå in. Och det handlar inte om så pass lång tid. Man måste förstå den här frågan för att inse att Nationaldemokraterna inte är ett så kallat rasistiskt eller främlingsfientligt parti. Utan att det tvärtom är mångkulturförespråkarna som är de egentliga så kallade rasisterna. Jag menar, borde inte de som förespråkar alla folks utplåning vara de största rasisterna? Speciellt om man jämför med oss som vill bevara varje folk, varje kultur och varje religion. Är det inte rasism att vilja kompromissa ihop en ny kultur utifrån två existerande och därmed utplåna båda två? Och det kan väl inte vara rasism att erkänna båda kulturernas lika värde och lika rätt till existens? Visst är det så? Mångkultur är rasism. Etnopluralismen är den enda moraliskt försvarbara ideologin. Och det är just av den här anledningen som de kallar oss rasister. I principprogrammet talar vi om repatriering, ja. Utvisning faktiskt, för att tala klarspråk. Inte landsförvisning. Jag menar, självklart får ju utvisade invandrare återvända som turister. Vi vill ju inte bygga några murar runt gränserna. Men att invandrare från främmande länder bor och verkar i Sverige är skadligt både för dem som individer och för svenskarna som folk. Den etnopluralistiska tanken bygger på antagandet att individen mår bäst rent psykiskt om han eller hon lever i ett samhälle som delar hans eller hennes värderingar och där individen passar in. Troligen beror invandrarnas överrepresentation i brottsstatistiken just på detta utanförskap. Skillnaden mellan oss och etablissemanget i den här frågan är att vi menar att utanförskapet kommer naturligt när en individ hamnar i en grupp som inte delar samma genetiska, kulturella, språkliga och så vidare arv. Jag menar, etablissemanget försöker hävda att utanförskapet är skapat av oss svenskar genom vår ovilja att ta till oss hans eller hennes kulturella och språkliga arv. Ja, det genetiska arvet existerar ju inte enligt etablissemanget. Det är ju en annan skillnad mellan oss och dem. Nej, det är fel att kalla nationaldemokraterna för rasister för att vi erkänner varje folks rätt till existens och till en suverän och etniskt homogen stat. Innan jag avslutar vill jag bara påpeka att det här är inte något försök att tvätta bort någon så kallad rasiststämpel. För om man kan kalla motsatsen till att utplåna alla folk för rasism, i sånt fall då är vi rasister. Ja, och innan vi fortsätter med nyheter från National idag så tar vi och spelar lite musik. Välkomna tillbaka till motståndets röst här, 88,0 MHz, denna skenbara vårdag. Nu kommer nyheterna från Nationell idag och veckans rubriker är Arbetsdomstolen säger ge polisbefälet arbetet åter. Bush skickar 30 000 soldater till Irak. SCB bekräftar dåligt för betygen att gå invandrartät skola. Avlyssning kan gälla inom landet ändå. Cherokee-indianerna slår vakt om sin etnicitet. Tyskland vill införa gemensam historieskrivning i EU. Fläsk mot norska muslimer. Amerikansk domstol vägrar ta upp tortyrmål. Men först, förintelsecentrum fick böta 1 euro för förtal. Frankrike. Chefen för Simon Wiesenthal-centret, Dr. Simon Samuels, har nu blivit dömd av fransk domstol för att ha förtalat biståndsorganisationen CBSP, en organisation som försöker förbättra livsvillkoren för palestinier. Den franska domstolen dömer dock honom endast till att betala 1 euro i böter, en synnerligen symbolisk summa. Detta skiljer sig markant från det franska rättssystemet tidigare hårda domar, speciellt mot de som endast yttrat sina åsikter om historiska frågor, istället för att göra som Tyskland och utan långa fängelsestraff till regimkritiker, så har man använt metoden med höga skadestånd och böter för att utarma dem ekonomiskt. Front Nationals partiledare Jean-Marie Le Pen dömdes till exempel 1987 till att betala ett skadestånd på hela 1,2 miljoner franc, motsvarande 183 200 euro. För att yttrat att förintelsen endast var en detalj av andra världskriget. Le Pen, som har varit en frispråkig kritiker av regimen och dess vansinniga massinvandringspolitik, kunde man på detta sätt sätta åt genom att hävda att han förnekat förintelsen. Bruno Gollnisch från Nationals andre man dömdes nyligen till att betala 60 000 euro i böter och skadestånd för att ha sagt att antalet döda under förintelsen borde få diskuteras och att frågan om gaskammares existens är upp till historiker att bedöma. I Frankrike finns den så kallade Loi Gaisson-lagen som gör det illegalt att på något sätt ifrågasätta de brott mot mänskligheten som tyskar dömdes för efter andra världskriget i Nürnberg-rättegången. Uppenbarligen är dock inte alla folk lika mycket värda. I alla fall inte när det gäller palestinier och israeler. Hade Jean-Marie Le Pen och Bruno Gollnisch istället tillhört någon judisk lobbygrupp och börjat kränka och förtala andra människor och organisationer som de inte gillar, hade bötesbeloppet blivit markant mindre. Troligen cirka 243 199 euro billigare. Arbetsdomstolen. Ge polisbefälet arbetet åter. Malmö. Polischefen Bengt Lindström bör få jobbet åter. Det slår arbetsdomstolens beslut fast. Han ska dessutom få 80 000 kronor i skadestånd. Ärendet har drivits av Polisförbundet. Det var våren 2005 som Lindström tog bladet från munnen och uttryckte det som så många jag känner. På ett frispråkigt sätt och med många kraftord kritiserade han den förda politiken i Malmö i ett e-postmeddelande till kommunalrådet Ilmar Reepalu från Socialdemokraterna. I meddelandet uttryckte sig Lindström bland annat: "Jag vill kräkas på dig, ditt jävla sossa-as. Fy fan vad jag hatar dig och ditt jävla sosseparti." Han motsatt sig även kraftfullt att det sparas på svenska fattigpensionärer samtidigt som det regnar pengar över, citat, kriminelle Mohammed i Rosengård och alla jävla blattar, slutcitat. För att ha sagt vad han och många andra känner skickades polisbefälet hem och åtalades för hets mot folkgrupp. Han frikändes visserligen i tingsrätten, men sparkades ändå från sitt jobb. Detta trots att även dömda poliser tidigare fått behålla jobbet. Det här framkallade en våg av sympati och stöd hos svenskarna. Lindström fick ta emot många buketter och uppmuntrade ord. Många ville visa sin tacksamhet för att det äntligen var någon som vågade säga ifrån. Rikspolisstyrelsen är inte entusiastisk över ADs beslut. Och många misstänker att de kommer att försöka köpa ut Lindström så att han säger upp sig. Några polisbefäl som tänker som vanligt folk vill man inte ha. Lindström på sin sida ser fram emot att börja arbeta igen, men kanske helst inte i Rosengård. Bush skickar 30 000 soldater till Irak. USA förstärker sina ockupationstrupper i Irak med ytterligare 30 000 soldater, förutom de 132 000 som redan finns där. Detta trots tidigare utfästelser från Bush om att USA ska trappa ner på sin militära närvaro och lämna över till de irakiska myndigheterna. Nyligen beslutade Bush om att skicka ytterligare 7 000 soldater till Irak. Redan tidigare har han dock beslutat om att förstärka trupperna med 21 000 soldater och 4 till 5 000 i stödförband. Dessutom ska 2 000 militärpoliser till Bagdad. Befälhavaren för de amerikanska styrkorna i Irak meddelade på en presskonferens på torsdagen att trupperna väntas vara kvar åtminstone till långt efter sommaren. Samtidigt som USA förstärker krymper antalet länder som vill ha kvar sina soldater där. Storbritannien aviserade nyligen ett tillbakadragande, liksom Polen, Rumänien och Sydkorea, medan Danmark redan beslutat att lämna Irak. SCB bekräftar, dåligt för betygen att gå i invandrartät skola. En ny rapport från Statistiska centralbyrån bekräftar att det är dåligt för studieresultaten att bo i invandrartäta områden om man är svensk. Forskarna kallar det för grannskapseffekt. De mångkulturella skolorna presterar avsevärt sämre, trots alla extra resurser. Enligt rapporten löper barn som går i en invandrartät skola och bor i ett invandrartät område mer än dubbelt så stor risk att inte bli behöriga till gymnasiet. Den stökiga skolmiljön gör att även svenska elever drabbas. Detta trots att staten satsar mer än dubbelt så mycket pengar på en elev i en invandrarskola än i en svensk skola. Rapporten har även kartlagt hur svenskar och invandrare bor. Mer än hälften av de svenska barnen har turen att fortfarande bo i områden som där nästan alla andra också är svenskar. Det betyder dock samtidigt att nästan hälften av alla barn tvingas bo i ett mer eller mindre mångkulturellt samhälle och att deras skolresultat blir lidande av detta. Politikerna vill komma till rätta med skolproblemen genom att bryta segregationen. Denna lösning går ut på att även de ännu fungerande svenska skolorna ska göras mångkulturella. Avlyssning kan gälla inom landet ändå. Trots regeringens uttalade strävan och FRAs klargörande om att den avlyssning som kommer att bedrivas av den svenska befolkningen endast skulle röra kommunikation mellan Sverige och utlandet, hävdar IT-experter att det inte nödvändigtvis behöver vara fallet. Detta eftersom kommunikation mellan datorer inom det egna landet oftast går genom servrar som är belägna i andra länder. Detta gäller speciellt e-posttjänster. Försvarsminister Mikael Odenberg instämmer i att det i dagsläget inte går att garantera att den inhemska datatrafiken kan filtreras bort helt. Förutom risken med att civil kommunikation inom landet, något som absolut inte var tänkt från början, nu faktiskt kommer att avlyssnas, finns det även enligt försvarsminister Odenberg ett annat problem. Det finns inga garantier för att försvarsunderrättelsenämnden, som kommer att ha i uppgift att kolla att ingen inhemsk känslig civil kommunikation hamnar under FRA:s lupp, kommer att lyckas med sin uppgift hela vägen. Regeringens beslut om att utöka FRA:s rätt till avlyssning har inte oväntat stött på motstånd från svenskar. Och flertalet IT-experter har tillsammans med samhällsdebattörer kraftigt fördömt beslutet. Den förre Säpo-chefen Anders Eriksson kallade för ett brott mot grundlagen och Europakonventionen. FRA, alltså Försvarets radioanstalt, anser däremot att avlyssningen är förenlig med grundlagen och Europakonventionen, samt att medborgarnas rättssäkerhet inte kommer att kränkas. Debatten om avlyssning är långt ifrån över och olika makthavares vackra tal om säkerhet för medborgarna räcker inte för bedömare från samhällskritiskt och nationalistiskt håll, som snarare misstänker att samhällsutvecklingen kan komma att gagna framtida förtryckare, speciellt de som vill kväsa en nationell opposition i landet. Indianstammen Cherokee slår vakt om sin etnicitet. Den näst största amerikanska indianstammen Cherokee har tagit det historiska beslutet att inte erkänna ättlingar till afrikaner i sin stam. Beslutet togs i en folkomröstning som hölls i den indianska nationen förra helgen. Indianerna har varit oroliga för att de ska förlora sina etniska särdrag och blanda ut sitt folk. Stammen, som idag endast omfattar 250 000 personer, skulle riskera att utrotas genom denna integration med andra folkslag. Beslutet innebär att de svarta indianerna måste lämna cherokeernas landområde. Afrikanerna är ättlingar till de slavar som indianerna höll på 1700-1800-talet. Under kriget mellan unionen och den fria konfederationen slogs indianerna på sydstaternas sida. Tyskland vill införa gemensam historieskrivning i EU. Alla länder anslutna till EU ska få en gemensam historiebok. Det vill Tysklands utbildningsminister Annette Schavan. Hon la fram det här förslaget på ett möte med sina kollegor bland andra länders utbildningsministrar torsdagen den 8 mars. Förslaget har dock redan mottagit kritik, bland annat från danskt håll. Den danska utbildningsministern Bertel Haarder säger nej och förklarar att i Danmark så ska varken staten eller andra politiska institutioner som EU få påverka hur skolböckerna ska vara utformade genom att lägga in egna värderingar. Tyskland har tidigare gett idén ett försök när man tillsammans med Frankrike infört en gemensam historiebok i två versioner med få individuella avvikelser. Detta för att sudda ut ländernas nationella distinktioner och underlätta globaliseringsprocessen samt maktcentraliseringen av Europa. Till exempel vill man undvika att lyfta fram det egna landets förtjänster för att inte riskera att medborgarna blir stolta över sitt land. Om en sådan bok nu skulle införas för samtliga länder i EU menar många kritiker att mindre länder som Sverige, vilka inte har haft lika stort inflytande i jämförelse med stormakterna, hamnar i skymundan. Detta vore ytterligare ett slag mot den svenska nationalkänslan när den egna historien förringas och fokuset placeras på andra länder. Det här är inte första gången Tyskland genom EU verkat för en hårdare kontroll av historieskrivningen. Fläsk mot norska muslimer. Bergen. Muslimer i den norska staden Bergen vill att kommunen ska bygga en ny moské åt dem, något som de har fått avslag på. Som svar på detta har muslimernas talesman, tillika socialdemokratiska politiken Gerard Abdelmajid, hotat med att hålla fredagsbönen på stadens torg. Kommunstyrelsens ledamot Kenneth Rasmussen tycker att Abdelmajid missbrukar sin politiska ställning till att försöka avdela offentliga skattemedel till privata religiösa ändamål. Han säger även att detta inte ska, att det inte ska förekomma några muslimska bönemöten eller dylikt på allmänna platser, eftersom detta kan störa och uppröra stadens invånare. Rasmussen kommer att presentera åtgärder för att hålla undan muslimerna från gatorna vid kommunfullmäktige nästa möte den 20 mars. Muslimer avskyr allt som har med gris att göra, så planerna innefattar bland annat att hänga upp bitar av fläsk i lyktstolparna vid torget. Ifall kommunfullmäktige inte godtar förslaget eller gör något annat för att stoppa muslimerna, så har Rasmussen och andra normen lovat att ta saken i egna händer för att lösa problemet. Amerikansk domstol vägrar ta upp tortyrmål. En federal appellationsdomstol i USA har vägrat prövningstillstånd för en man som påstår att CIA torterat honom i ett afghanskt fängelse. Inte för att det han säger skulle vara lögn, utan för att det kan äventyra den nationella säkerheten genom att statshemligheter röjs. Mannen, som är en libanes vid namn Khaled El-Masri, som innehar tyskt medborgarskap, har anmält att den amerikanska säkerhetstjänsten kidnappade honom år 2003 när han försökte ta sig in i Makedonien. CIA-agenterna flög honom senare till ett amerikanskt läger i Afghanistans huvudstad Kabul, där de torterade honom. När de så småningom upptäckte att de fångat fel man, dumpade de honom i Albanien i maj 2004. Ingen har bett mannen om ursäkt. Fallet är inte unikt. Flera europeiska länder, däribland Spanien, Italien och Tyskland, har inlett rättsprocesser mot amerikanska agenter. Agenterna beskylls för att ha agerat utanför rättsväsendet och rövat bort människor och sedan fängslat dem, helt godtyckligt och utan rättegång. Detta har dessutom skett på icke-amerikansk mark. Allt fler höjer sina röster mot att USA med förevändning att bekämpa terrorism börjar ta till samma metoder som de beskyller terroristerna för. Och det var alla nyheter från Nationell idag för den här gången. Men det kommer givetvis fler nyheter om en vecka. Jag kan återigen rekommendera alla att teckna prenumeration på tidningen. Som numera trycks i fyrfärgstryck. Eller vad heter. Den är färg alltså. Även utgivningstakten har ökat, så att det är verkligen att rekommendera att gå in på www.nationellidag.se och teckna en prenumeration, alternativt att ringa till 745 08 13. Man kan även där beställa en prenumeration. Ja, vi tar väl och spelar lite musik, tror jag. All stand together, stand with all your heart. When we all stand together, we can never be torn apart. And we'll fly the flags of Britain, forever they should be. When we all stand together, we forever shall be free. Strong winds are blowing all across this land, from the heathered hills of Scotland, all the Wales and Ireland, across the green fields of England, from the mountains to the coast. Time's running out for freedom in the land we love the most. All stand together, stand with all your heart. When we all stand together, we can never be torn apart. And we'll fly the flags of Britain, forever they should be. When we all stand together, we forever shall be free. Storm clouds are growing, sweeping from the east. lion's teeth they're sowing. From far off comes the beast. So raise all the flags of Britain, saints forgotten and lost. Lest desert storm clouds overwhelm the peoples of the cross. All stand together, stand with all your heart. When we all stand together, we can never be torn apart. And we'll fly the flags of Britain, forever may she be. When we all stand together, we forever shall be free. St. Andrew and St. Patrick, St. George and Blue Sons, all divisions must be buried against new hates and cants, securing for our children their own place near the sun. This is the truth of Britain. We must stand or fall as one. All stand together, stand with all your heart. When we all stand together, we can never be torn apart. And we'll fly the flag to Britain, forever may she be. When we all stand together, we forever shall be free. All stand together, stand with all your heart. When we all stand together, we can never be torn apart. And we'll fly the flag to Britain, forever may she be. When we all stand together, we forever shall be free. When we all stand together, we forever shall be free. Det var alltså Stand Together från en trubadur från England, närmare bestämt tillhörande British National Party, det brittiska nationaldemokratiska partiet. Och i jämlikhetens namn så tycker jag att vi borde spela en låt av det tyska nationaldemokratiska partiet och trubadur också, Frank Rennecke, Du bist wie sie. Du hast es, wie man sagt, geschafft, aus eigener Kraft. Deine Brust ist stolz geschwellt. Dir geht es besser als vorher, du bist endlich wer. Doch was, das sei dahingestellt. Du bist wie sie, die nur den Weg nach oben sehen. Mein Freund, wie schnell hast du dich angepasst? Du bist wie sie, die notfalls über Leichen gehen. Die Sorte Mensch war dir doch so verhasst. Und jetzt bist du ganz genau wie sie. Der harte Zug um deinen Mund hat auch seinen Grund. Ein völlig neuer Zug an dir. Du willst Erfolge nur und Sieg, doch keine Kritik. Die willst du nicht mal mehr von mir. Du bist wie sie, gehst deinen Weg im gleichen Trott wie sie, die blind für alles andere sind. So werd ich nie, schworst du mit Hand aufs Herz bei Gott, jetzt hängst auch du dein Mäntelchen mit Sorgfalt in den Wind. Du hast es, wie man sagt, geschafft, aus eigener Kraft. Du hast die Regeln gut gelernt. Kennst du noch unser altes Ziel? Wir wollten so viel, du hast dich davon weit entfernt. Du bist wie sie, gehst deinen Weg im gleichen Trott wie sie, die blind für alles andere sind. So werd ich nie, schworst du mit Hand aufs Herz bei Gott, ich hör schon auf, ich sprech das alles doch nur in den Wind. Ja, med det skulle jag vilja tacka alla för att ni har lyssnat idag och hälsa er välkomna tillbaka, om man kan säga så, nästa vecka där Rickard kommer att sända ett radioprogram. Jag är själv tillbaka om 2 veckor där jag kommer att fortsätta med serien med nästa punkt i principprogrammet. Tills dess så kan ni hålla er uppdaterade genom att gå in på Nationaldemokraternas hemsida www.nd.se. Tills dess önskar jag er en fortsatt trevlig förvår.